This song is brought to you by Fighter Wine. Fighter Good. They say you found somebody new, but that won't stop my loving you. I just can't let you walk away. Forget the love I have for you. Guess I could find somebody too, but I don't want no one but you. How could you leave without regret? Am I that easy to forget? Before you leave, be sure you find you want her love much more than mine. 'Cause I'll just say we've never met if I'm that easy to forget. I could find somebody new, but I don't want no one but you. I couldn't leave without regret. You're not that easy to forget. Before you leave, be sure you find you want her I'll just say we've never met if I'm that easy to forget. Arasa sa 57 na mga igsoo na gapaminaw lang yapon kamo sa inyo paborito nga FM station ng Wild FM 103.1. We shout out day, good morning sa mga igsoon na pinakakusgan yun ka ayong nga driver na mo. Dili driver sa world. Driver na mo nga tigpaminaw si Sir Judim. Sir Judim nga pinakakusgan gikan pagkadlaw ang gipangita na yun niya ang among iro. Ipagbuntag pala nana na siya din na namino na si ni Super Mario. Oo, kanuna yun na, no, di yun na masipiat, no, duda na ko, maskin bitog, maskin asa na siya sa kalibutan, na ay yun ba? Dadaan niya ng speaker, duda, kuya-kuyawan ako, ani ba? No, sir, tama na. Oh, ano, shout out ang mga driver at mga kaubanan ni Sir Jordan po. Syempre ang mga taxi driver. Oo, kanang gahinahinin na pamlaster sa kogalingon karong mga panahuna, no? Arasay 57 ng mga igsoon. Siyempre ako ang ipahinomdom po ninyo nga pwede na itong timplahon karong mga panahon na ang kape nga pwede yung kaayong adlaw-adlaw. Wala na ilaing kiniang Dragon Fruit Herbal 12-in-1 Coffee Mix with Insulin Plant. Kay kini, adunay 12 nga ginalang herbal ingredients sama ni ining Dragon Fruit, Guyabano, Mangosteen, Barley, Stevia, Insulin, Ginseng, Turmeric, Moringa, Robusta Coffee Beans, Arabica Coffee Beans, Ugnan, Dairy Cream. Sa kadagagsang kapigsoon, di na ka dapat magmahay o di na po ka dapat maglangay. Ato ang sigurado na mato na kalilaing butika sa itong lugar o ato ang mapalitang Dragon Fruit Herbal 12-in-1 Coffee Mix with Insulin Plant. No? Ano mo pilit ang sakto mga produkto kay para dili madaot ang atong mga kalawasan, no? Madaot na gani, madaot pagsamot. Dato na lang ta sa kanang sigurado nga way mga disgrasyang mahitabos tong lawas. Mga produkto nga helpful kanato. Oo, ikaw da makaon man na, mainom man na, no? Unsa ba? Mahaplas man na. Oo, tanan-tanan, no? Basta ang pananaw lang yun nimo nga dili mo daot kana pilian na igsuon, no? Kunya DJ, ang akong uyab karon makadaot man ni. Muna yung panahon na ibiyain na na. Siyempre, mga tsuki na mudra, so may abuno daw, oo, naminaw mga kaigsuunan, nga mga habal-habal driver, yung kaning mga taga-tubod, talipapa karon naminaw po. Oo, siyempre, mga igsuunan mo, nga, pang wingi kag driver igsuun, abuntag, hangtod gabi, kasigir yun na drive. Ayun na ilang gibuhat, kinabuhi ka drive, magabiig, maadlawan. Oo, no, basta na isaktong enerhiya, hala, kugi.

And dreams. will only drive you farther away. Just go. Forget that I'm alive. It's your holiday. It's your holiday. But when you're tired of being reckless and carefree, remember that I'll be waiting to welcome you home. So have a good time. Lawas. Simple lang solusyon. Alaksan FR na ay relief to relax formula kontra sa sakit sa lawas. Aron enjoy ang kulitan with the loved ones. Totoo ang relax, walang sakit na tatawan. Totoo ang relax, pag

How could I ever live without you? Alas 7:28 mga igso, nagpaminaw ang hapon gamo sa inyo paborito nga FM station ng Dapuyon Siligan, kini yung Wild FM 103.1. Nadaot ko sa El Mundo, nakalimot ko nga DJ man ko, di man ko singer. Pero ito mo sabay kas kanta no, nakalimot ko ba naman kay trabaho. Alas 7:28 na mga igso, no? Nakapamahaw na ba mo? Wala pa. Anong waman na mahaw? Wala problema na DJ, kinaanan naman may namamahaw may alas 9. Mo ba? May dapat na mamahaw tagtarong kung namang ito yung mga lakaw karon, sama din yung pagsimba, paglaag, no? Na yung mga biyahe gawa sa tuang mga lugar o mag-amping. Siguro doon yun na naisaktong kusog ang ito ang mga kaugalingon. Ha? Di malimot mga igsuon na ito po na paresan o paggamit sa kaning gitawag nga kanang herbal bitaw nga dili kamahayan mga igsuon. Wala ilain kanyang EXL Makabuhay Plus Daytari Capsule. Ha? Sigurado yun available dito sa mga butika sa inyong lugar kung medyo nibati na kadrag kahina, kapagod ka. Sa ba? Kaluya baka ha? O posible ka na kulang kag B vitamins yung mong lawas, no? Gamito na ito kay ang EXL Makabuhay Plus. Adunay vitamins B1, B6, o B12. Adunay 17 herbal ingredients. Nga, sigurado yun nga. Epic nang kanang helpful ka na to, ha? Helpful sabi ha. O siguro doon yun na to mga igsoon kay para makabuto itong benepisyo yung gihatag sa makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic ug uban pa. Sa pamilangayin kay makabuhay mo gamit ito o mapalidra sa mga butika sa inyong mga lugar karong dayo. Ay, good morning daw sa mga wababe na mudra sa may Ubaldulaya o sa may Merila nga bahin again sa mga suki na mudra karon kang Sir Kim. Hello Sir Kim, sa mga kaigsuunan ni Sir Kim Uy, si Jong Jong, si Jang Jang, si Jen Jen. Jong Jong Jang Jang Jen Jen din ang ay ha, hilig yung kinig Jay si Sir Kim. Pero shoutout sa Masuki na Mudra. Good morning ha. May buntag sa inyo. Mga pita, uy. Oo. Mamahaw ta kay. Ano, trabaho ba ta, no? Ano, maskin Domingo, naga, ano pa bigya po ng ubandihan, no? Nabi yun ay yung mga responsibilidad. Oo, no? Pero wala ba muna? Kondra, na balaka nga. Tibok, kasimana, kasigira mong trabaho. Okay, dapat habin nila to itong kaugaling kusog. Ay, mo kumpiyansa sa karong panahon na. Na, mahay yun ka. Ay, kumpiyansa na rin suod. Samot na ikaw dahil na ikaw na nabi. Gwapo na ba ito yung bana? Gusto mong kakangakuan ka ng mutas pa yung kinabuhi sa kalibutan. Muna mag-amping ka darati. Ay, tsuraan na ba ito yung bana? Ay, mag-amping ka darakol. Kaya tsuraan na ba ito yung asawa? Kuya Juan si Angkol. I-remind naman tamo kayo. Siyempre, ano, pinanggap yan na ito yung mga maminaw na ito. No, ano ba na ito? Ano siya tatrenta mga igsoon? Daralang nga po sa inyong paborito ng FM station ng Dakbayan sa Iligan. 1A9 mga igalakani. Ang Wild FM 103.1. Balik ako sa programang Saksak Sinagol. His arms around your waist. Hey. lost control and rang your bell. I was sore, let me in or else I'll be down your door. Saw two strangers who had been two silhouettes on the shade. Mom skipped a beat. I was on the wrong street. Down to your house with wings on my feet. Loved you like I've never loved you, my sweet. Vowed that you and I would be two silhouettes on the shade all of our days. Two silhouettes on the shade. Silhouettes. Let's go put you the music so wild, no? I'll hook you. Basta na ay hilanat, dapat matik. Ibay Jessic. Sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo. Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip. Dapat matik. Ibay Jessic. Alagang Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabbing lasa at hagod ng Tanduay Rum. 170 years nang naniniwala sa tibay ng Pinoy. Kung tunay na matibay, may tibay Tanduay. Drink responsibly. Tunay ang tibay mo, kaya Tanduay ang tagay mo. Drink responsibly. Pre, usabli mo gikutaw nga gisagulan ni mong Diyos. Kumot magkayo. Red Falcon Mallorca ni Pre. Mauli angay na itong indunon karun. O dili kay indunon lang. Maayo sab kini para sa mga hikay-hikay na isagol sa ato mga sudan. Sama sa kaldiritas, humpa, baklay, o guban pa. B, one shot me. Kay anto na ko. Ha? Asabli ka? Magluto po kong sudan. Sagulan na ko o Red Falcon Mallorca. O bawasan ni ang akong indun. Kay fish naman ron. Red Falcon Mallorca. Lami indun, lami po sa ka. Hinimo sa Oy Masuyu Wine Factory Incorporated. Lift your stride anywhere. Feel the freedom moving. 4J Sports Activewear at Tita Fanny's Building beside Guy Sanumol Iligan. Call 0948-354-8462. 4J Sports Activewear. Built for motion. Made for winners. 4J Sports Activewear. Tayo na. Something that satisfies you? Sulaye ug dilawin na gayon. Iligan's best tasting hello, hello. Full House Halo Halo and Snacks. Lasang hahanap-hanapin mo. Dilawin na gayon. Ang perfect sweet balance of mixing and matching. Silang Halo Halo ingredients making this ice cold treat a surely hit for everyone. So, cool down in a hot day or simply refresh yourself with something sweet you deserve. Full House Halo Halo and Snacks also serves snacks complementing the sweetness of your favorite Halo Halo in Iligan City at the ground floor.

world.

ikaw ay MX Extraordinary Pinoy. Brought to you by MX3 Coffee and Tea. Sarap sa sinagoy. Sundatang kinaraan. Suwak sa dugan. Saksak sinagoy. Sika. Lost inside, let my true love be your guide. True, true happiness will follow if you'll only follow me. Yeah. True, true happiness will follow. True, true happiness will follow if you'll only follow. True, true happiness will follow. Come with me and find the way. You can trust me when I say, true, true happiness will follow if you'll only follow me. Yeah. True, true happiness will follow. True, true happiness will follow if you'll only follow. Let me lead you like a steady. Take my hand and say you're ready. True, true happiness will follow if you'll only follow me. Yeah. Ano sa 756, Wow Baby, nagpapaminaw lang yahapon ng garagahanan. Dari sa mo si Bian Wild, FM 103.1. True, true happiness will follow. Abot ang kalipay, basta na ikwarta. Ano siya, tisigwete size? Oo, sabay lang ay ni Uncle Deha. Ato na nato mga butika karon ha. Kung medyo ning ano pagkagaduka pa ka Deha. Timplahon natong kape. Kape nga di mo daot. Kape nga dili, delikado. Oo, sa manang ang klase nga kape, daghay kape na egson. Pero para sure kayo nga di kamahayan, dirita sa Dragon Fruit Herbal 12-in-1 Coffee Mix with Insulin Plan. Eh, kini nga kape, adunay 12 kadalang herbal ingredients sama ni ining Dragon Fruit, Guyabano, Insulin, Ginseng, Turmeric, Mangosteen, Barley, Stevia o uban pa. So, ikaw di ha, high blood ba? Diabetic, oo, taso kolesterol, insomnia ba ka ha? So, ay problema. Ato ang tilawan, ato ang timplahon adlaw-adlaw. Dragon Fruit Herbal 12-in-1 Coffee Mix with Insulin Plan. And syempre, ano mga suki na mo karoon na nasa may nagkalinlayan ka marketa, no? Hasta bisihain tayo sa pagpamaligya. Hasta bisihain sa pagpangmarket, oh? Sa pagpangwarta. Sa pagpamlastar sa mga bligya uno, no? Sa bligya na ito nagtubig, ha? Kaya para medyo presko tanawon. Oo, oh, oh, no? Ano yun? Diskarte na ito, ana, no? Kaya pag malarap ito kayo, no? Di yun, maibog ang tao ng malakayo. Ito sa bligan, no? Pero depende sa produkto, ha? Okay, kung mga lamas-lamas, ayaw po sa bligi, tubig. Ito mga isda, kung pasabot ba? Isda, mga, sana, mga basaon ba? Pero ito mga ugahon, mga dahon-dahon, ilang po kayo? Ay, dahon, eh, pwede na basundahon, no? Toon. Ano yung mga pet shiry, ha? No? Itong pang sabligan tana, mga kamunggay, sabligan tanang tubig, no? Gang, aligang, bago pa ning po dito, gang. Tag 5 ang bugkos. Tag 10 ang bugkos. Sa una kay, tag 5 ang 10 parera, magyapay presyo, pero mas daghan man to sa una, eh. Karon kay ang kamunggay nga, 5 kay, tulo na lang kabuok. Tulo ka, unsay tawag na. Grabe ka mga sibal. Grabe yun. Muna, kamun na action. Naminaw ha. Kung namoy mga ginagbay dira nga yuta sa inyong balay, kaya ninyo nga tamnan. Tamnin na lang ninyo kung gusto mo magtipid. Oo. Tamnan na to Jimelina. Mga Nara baka ha. After 20 years, pwede na ko ano, kwaon. Nara naman nun. Eh, yun mga kamunggay ba? Lubati, Tanglad, no? Si Bus Dahuna, Ningana. Uy, oo, ginagmay na sa iyo. Pero dahon nagkatabang. Noon ay mga panahon biya nga ka na mahutan taglamas. O layo ang market. O eto, pupuo na to sa likod. O, dalira kayo na. O, ginuntingay lang gugka. O, gunting kag Tanglad. Gunting kag Lubati. Kamu, tapulan yun mo ha. Uban kayo drang, gamay lang kay Giyuta. Pero kaya pa mo tanong. Tamdan pati ang dalan. Masuko ng silingan. Ay po dan ha nga abo apilo na po ninyo dan dili inyo aha oy padaplin nato ha kana mga suki na budra nga hilig kay nag mga ginatawag nga tanom agoy oh na po pananaw ni mga dili ni muhang yuta ay ayon na po nabutang kaang diha likayan nato nga maabot sa sitwasyon nga magbikil ta sa mga silingan kay daigo ang imuhang mga tinanom dihas dalan no reklamo ra nga di jud makakita ha klaro anang nay mga kaang diha ha. O, ribatan po dahil kagim mo din ng yuta. Tablagyapong ka, oh. Mag-away mo. Oh, mabot mo sa taas. Kapo naman yung kay hiring-hiring raba. Bahala mo diyan. Alas 7:59. Siyempre, hindi na maglangay kay... Oh, alas 8 yung punto na. Ganong ganduka pa man ang ating ano man ron, ting simba man ron. Tingdog na draing iksoon kay... Para ragya po na sa mga kagalingong kayuhan. Dariling hapon sa World of M103.1. Mabalik ako, why mo biya? Send me the pillow that you dream on. Don't you know that I still care for you? Send me the pillow that you dream on. So malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabbing lasa at hagod ng Tanduay Rum. 170 years nang naniniwala sa tibay ng Pinoy. Kung tunay na matibay, may tibay Tanduay. Drink responsibly. Tunay ang tibay mo, kaya Tanduay ang tagay mo.

and held in your head. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will see of the goodness of God. From him. kasatanan. Ikaw ang nagmugna ning kalibutan sa kadagatan o kalangitan. Wala'y rason nga dilika na mo simba. Labian. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. First Valley Bank is a development bank. First Valley Bank, from the worst you can't be free. First Valley Bank. Ang First Valley Bank, a development bank, nagkatanyagaroon sa servisyong pahulam or loan services sama sa small and medium enterprise loan, agricultural loan, vehicle financing, jewelry loan, deposit back-to-back loan, supervised credit or crop production loan, microfinance or small business loan, ug ang salary loans. Para sa dugang kasayuran, bisitahan na ang pinakaduol nga First Valley Bank sa inyong dakbayan. First Valley Bank is your lifetime friend. Uy, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat. And it's starting business, ana. Rexido Forte! Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat. Rexido Forte! Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat. Rexido Forte! Maunang ang discarding ako. Discarding business na to. Rexido Forte! Mas paspas ba na sa upat? Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab quality yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. It's 8:23. Time check is brought to you by Sed Panyawan Capsule and Sed Liniment. Mapalit sa mga suking butika. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Idol, si Randy Caniado. Ako ipailaila kaninyo ang EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil. Sa lima ka oras na kong nilingkod, magsakit ng akong batang. Pero kung kauban nimo ang EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dili ni problema ang tanan. Every time nga gahaplas ko, nagkakahamis ang akong pamanit. Di pa ko mapaakan, ugmang lamok na pwedeng magdala og dengue. Do na kinidi si Noibic Herbal Ingredients. Vegan pa kini dahil may buhay sa EXL Makabuhay. Hi, ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Full-time teacher ko every weekdays og speaker and Sunday school teacher kada weekends. Usahay kapoy pero I draw my strength from God. I also have my MX3 capsule, kauban sa tamang pagkaon og exercise. Ang MX3 tested and proven nga naay alpha, beta ug gamma nutrients na nakatabang sa ako makasustinar sa adlaw-adlaw. MX3, diri ko believe. Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang kanunay nga pagpanghaplas sa yaki liniment oil ni Carlota Balawan maoy nakawala sa kasakit sa ihang abaga. Na-slide man ko sa kanang padilit-ditan matapunan sa swimming pool. Naugdok man ang kuwan na to abaga dyan. Ang gikuwan ng uglosan ng kuwan niya si oil. Malipihok na akong kamot. Okay naman si Jacoya, di naman siya magsakit-sakit. Yan ang yaki liniment oil. Mapalit sa mga butika. Sa sinago. Sundatang kinaraan. Suwak sa dugan. Saksak sinagon. Sikat. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something talk was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Yes, I believe in yesterday. Aras 8.27 mga igsuon. Ega, pabinawali gihapon mo sa inyong paboritong CBN ng Wild FM 103.1. Yesterday. Mga hilig o kaning mga sunata nga panahon pa sa ano, World War 1. Ay, dili diyan. World War 3, sorry! Shoutout sa mga suki na mudra karon aning mga higala nato dere sa nagkalain-lain mga establishment na nangabre na daw, oo! Labi na dere sa may poblasyon, hasta daghana na daw na nangabre, pero buntag pasig, gamukot na daw ang mga tindera, ano man na. Kaya na, hindi na lagi daw yung sila gusto nga, mamujuti ron niya, wak may murlibugod. O muna, mapugos na lang yun daw sila duty. Hala mo ba, napugos na daw sir ay. Oh, putbola, good sir, please. Dili, oy. Ano man yung mga panahon na medyo muhano yun ang kanang kapo yun ang latong lawas ba? Pero inumdumis kanunay, no? Sa sinugdanan pa lang, imo man ang gidawat. Nang-apply yung mga kadya. Oh, di ba? Oh, zaman run. Oh, sige, istorya run. Diba? Ano man ano? O, oh, anong mo reklamo man? Nga sa sinugda na pwede mga di mga apply. Ay! Di man go, nausap man go daw ang dagan sa ilahang operasyon. Operasyon! Nausap daw ang dagan sa responsibilidad, no? Gipramisan daw siya itong panahon na nang-apply siya ngayon trabaho. Tingani ra daw. Itong panahon na nakasulod na siya, gihansak na daw tanang responsibilidad sa iya. Lagi no, tinuot. Ala, kuya Juan ko, nakinsa man na sila pa. Sultii ko, kaya ito na pa. Anhaon ako, paputbolo na ito. Ano na siya, ano na siya. Ginatawag na ito na siyang, ano, kaning practice na siya para mabot sa panahon. Kung mo apply ka sila, hindi ka makuyawan sa mga responsibilidad na mga dinag ko. O, no? Ikahibaw naman ka mabuhat sa mga responsibilidad sa uban. Ano man, ano? Ay, shoutout ito, mga suki daw na mo sa may plaza. O, itong hongi pa dong-dong ko itong taga-plaza ba? Itong nakay mga tindera daw mga chinilasan ba? O, reklamo man to si auntie. Gaano siya, garan siya kagahapon. Abi daw, mga ano na daw kayo, yung amo daw kayo, ako na daw, sana, kanang sobraan na daw, ha? Ano dito ko mga apply ka sa lain, di po ka. Si auntie, di okay rin na siya, na, utong-utong lang, no? Mabot ang panahon, makaluwag-luwag ra ka, muluag ra na, oh, mabalik na paghuot ka dugayan. Aras 8.29 na shoutout na mga suki na mo dali sumay Santa Filomena na bahay na low mga nang laag daw ron mga naligog dagat o may papaminaw ang mga security guards na to dira ha o, sa mga nagko nga mga laganan o amping ha may labi na dira sa may mall o magkadaghan na rabaday yung taon yung puhon dali sa Iligan kay ano mo abri na rabaday ng SM na naghan ng mall. Gagmay ra po na itong moragi hapon ang kuan, ang Wawart. Zaitin pa kay si Uncle. Love, ito mo open SM. Dool ra kayo sa tuwa. Tanawa, dool ra kayo. Ang pangutana dapat ay kwarta. Wala mang good. Oh. O, dapat may tayo panahon na magtigom. No? Tigom ta kayo, mintas o pana-open. No? At sa 8.31 mga igsoon pa na ito sunahan. So, mani, oy. Ayun, blaster na. Birahi. Oh, tara lang po sa inyong paborito ng FM station ng Dakbayan sa Iligan. Wani lang kini ang Wild FM 103.1.